kwenye fedha wakakuwezesha. Inuka nidharau, kanisau, ukanitesa. Hapana mimi nifika, labda tulipishana. Wewe kaenda kulia, na mikushoto ndo tulichokosana. Mimi upange wewe mwenyewe, haya basi yameisha.